iki dilim üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almasan alma. Bir dilim iki dilim üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almasan alma. Eller bizde gittik vay biberliğe. Eller bizde gittik vay biberliğe. Şimdi kirabet kızlar vay dilberliğe. Şimdi kirabet kızlar vay dilberliğe. Bir dilim iki dilim üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almasan alma. Bir dilim iki dilim üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almasan alma. Kızlar vay kalem kaşa. Şimdi kirabet kızlar vay kalem kaşa. Bir dilim iki dilim üç dilim elma. Gel sarıl boynuma, almasan alma. Bir dilim iki dilim üç dilim.